د پاک رسول تور رحمت دای د امت لپاره د پاک رسول تور رحمت دای د امت لپاره تور د رب لوی نعمت دای د امت لپاره تور د رب لوی نعمت دای د امت لپاره کلی کورونا بپریگ دو خوخ پل ایمان بساتو کلی کورونا بپریگ دو خوخ پل ایمان بساتو کلی کورونا بپریگ دو خوخ پل ایمان بساتو دا پیغمبر هجرت راحت دای د امت لپارا دا پیغمبر هجرت راحت دای د امت لپارا تورا دا رب لوی نعمت دای د امت لپارا تورا دا رب لوی نعمت دای د امت لپارا د پاک رسول تور رحمت دای د امت لپاره د پاک رسول تور رحمت دای د امت لپاره تور د رب لوی نعمت دای د امت لپاره تور د رب لوی نعمت دای د امت لپاره پد غالا را لند ورت لای شود الله لقاتا پد غالا را لند ورت لای شود الله لقاتا پد غالا را لند ورت لای شود الله لقاتا شهادت لوی سعادت دید امت لپارا شهادت لوی سعادت دید امت لپارا تورا دا رب لوی نعمت دید امت لپارا تورا دا رب لوی نعمت دید امت لپارا د پاک رسول تور رحمت دای د امت لپاره د پاک رسول تور رحمت دای د امت لپاره تور د رب لوی نعمت دای د امت لپاره تور د رب لوی نعمت دای د امت لپاره عقاب هلا د زوانانو احساسات ژوند کړه عقاب هلا د زوانانو احساسات ژوند کړه عقاب هلا د زوانانو احساسات ژوند کړه د جهاد ډیر زیات ضرورت دی د امت لپاره د جهاد ډیر زیات ضرورت دی د امت لپاره تورا دا رب لوی نعمت دای د امت لپاره تورا دا رب لوی نعمت دای د امت لپاره د پاک رسول تور رحمت دای د امت لپاره د پاک رسول تور رحمت دای د امت لپاره تورا دا رب لوی نعمت دای د امت لپاره تورا دا رب لوی نعمت دای د امت لپاره